Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 czerwca, na zegarach 14. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci świadek zeznaje przed komisją weryfikacyjną badającą warszawską reprywatyzację. Drugi odmówił odpowiedzi na pytania. Dożywocie za poczwórne morderstwo. Powiemy o wyroku w poszlakowym procesie, a także o walce z ogniem na południu Hiszpanii. Drugi ze świadków wezwany przed komisję weryfikacyjną odmówił składania zeznań. Była naczelniczka jednego z wydziałów Biura Gospodarki Nieruchomościami Gertruda Jakubczyk-Furman została ukarana grzywną. Odmowa wywołała spore zamieszanie wśród członków komisji. Na miejscu to wszystko obserwuje Aleksander Przoniak-Olku. Dlaczego świadek nie chciała zeznawać? Była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych stawiła się komisją, ale właśnie nie chciała zeznawać. Przewodniczący komisji Patryk Jaki sprawdzał, czy ma ona do tego prawo. Po konsultacjach uznał, że zeznania są obowiązkowe. Urzędniczce towarzyszył mecenas Łukasz Chojniak, który tłumaczył, dlaczego jego klientka nie chce zeznawać przed komisją. Przyczyną miało być równolegle prowadzone postępowanie w sprawie udziału urzędniczki w aferze reprywatyzacyjnej i o to, że w tamtym przypadku ma ona prawo do odmowy zeznań. Pytania, które tutaj będą padały, to są pytania, które dokładnie mogły paść i padały w postępowaniu przygotowawczym. Skoro tam pani ma prawo do odmowy składania wyjaśnień i z tego prawa korzysta, to ja nie widzę żadnego powodu, dlaczego tutaj miałaby nagle na te wszystkie pytania, które tam chciała na razie zachować dla siebie i przed sądem udzielić odpowiedzi, wyjaśniać przed Wysoką Komisją. Gertruda Jakubczyk-Furman za odmowę zeznań będzie musiała zapłacić 3000 zł. Aleksander Przeniak, dziękuję za tę relację. Kara dożywocia za zabójstwo 4 osób. Taką właśnie karę warszawski sąd wymierzył Mariuszowi B. Skazany będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach. Mężczyzna został uznany winnym zabicia męża i córki swojej kochanki, uczestnika kursu tańca, z którym z nią tańczył, a także księdza. Do tych przestępstw doszło w latach 2006-2008. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest nieprawomocny. Choć nie odnaleziono żadnego ciała Mariusza B., oskarżonego o zabójstwo 4 osób, w tym 18-latki i księdza, już raz skazano na dożywocie. Wyrok ten uchylił w 2016 roku sąd apelacyjny. Na karę 6 lat więzienia został skazany natomiast dziś Krzysztof R., oskarżony m.in. o pomoc Mariuszowi B. Jak wskazał w uzasadnieniu poniedziałkowego wyroku sędzia Igor Tuleja, w ponownym procesie nie nastąpił żaden przełom i nie pojawił się żaden dowód, który byłby w stanie rzucić nowe światło na sprawę. W sprawie zgromadzono mocne i przekonujące dowody, podkreślił sędzia. Dodał, że nie odnalezienie ciał ofiar nie świadczy o tym, że sprawa miała charakter poszlakowy. W sądzie był Cyryl Skiba. Potężny pożar lasu na południu Hiszpanii. Ewakuowano ponad 2000 ludzi. Ogień trafił lasy w Parku Narodowym Doniana. To jeden z największych w Europie rezerwatów ornitologicznych, w którym żyje ponad 300 gatunków ptaków. Akcja gaszenia trwała całą noc. O świcie włączyły się do niej także samoloty. Ogień nie został jeszcze jednak opanowany. Szefowa andaluzyjskiego lokalnego rządu Susana Diaz przyznaje, że ogień najprawdopodobniej został podłożony. Nie jest wykluczone, że do pożaru przyczynił się człowiek. Jestem przekonana, że uda nam się odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do tak wielkiego nieszczęścia i to w dodatku w wyjątkowym miejscu, jakim jest Narodowy Park Doniana. Poznamy przyczynę tragedii i wyciągniemy konsekwencje wobec osób winnych. W okolicach Doniany, dodajmy, zamknięto dwie autostrady, a w drodze na miejsce tej tragedii jest 250 żołnierzy. Służby mają nadzieję, że ogień w końcu uda się opanować, bo osłabł wiejący od 2 dni silny wiatr. To pierwszy krok do budowy metra w Krakowie, ale dodajmy szybko, że ta droga jest jeszcze daleka. Blisko 2,5 miliona euro miasto dostało od Komisji Europejskiej. Komisja dofinansowała przygotowanie studium wykonalności pierwszej linii podziemnej kolejki. To jest dokument, który ma ocenić możliwość budowy, a także wskazać możliwe ryzyka. Opracowanie ma pomóc w ustaleniu, na jakim odcinku powinna być realizowana inwestycja oraz jaki ma mieć charakter, mówi wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby to był tunel uniwersalny, który pozwoli na wprowadzenie w pierwszym momencie tramwaju do tego tunelu na odcinku Rondo Grzegorzeckie Campus AGH. Wydaje się, że po prostu to rozwiązanie jest minimalnym zakresem, który powinniśmy zrealizować. Za powstaniem metra zagłosowali mieszkańcy Krakowa w czasie referendum 3 lata temu. Wtedy pomysł poparło 55% głosujących. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami lokalnie, przelotne opady deszczu, a w górach i na Podkarpaciu także burze połączone z porywistym wiatrem od 17 do maksymalnie 27 stopni.

No i prawie 20 lat od tych utworów i tej płyty zespołu Metallica, Load z 1997. Tak się wszystko zaczynało kanonadą Fuel, a później... To James Hetfield wymyślił, że ona ma się pojawić w tym utworze i na tej płycie. Marianne Faithfull, gościnnie u Metallica. The Memory Remains, z tego samego albumu, 97, Loads. Trochę się przyzwyczajam, bo okno w studiu, tak jak mówiłem Państwu na początku naszego spotkania, otwarte. Trochę się przyzwyczajam do takiego właśnie klimatu, bo w ten weekend Trójka w Sopocie i będziemy z otwartej przestrzeni mówić często, gęsto do Państwa. Zapraszam i w imieniu Marka Niedźwieckiego, i w imieniu Piotra Meca, i w swoim własnym, bo tam będziemy nadawali i Markomanię, i listę osobistą, i ofensywę, i audycję Myśliwiecka 357. A wyjeżdżamy już w najbliższy czwartek. Tymczasem, jeśli chodzi o hałasowanie, trochę inne niż Metallica sprzed, już w tej chwili nie 20, a 40 lat, The Clash. Później między innymi wzięli ten utwór na warsztat z Neurotic Outsiders w latach 90. Jenny Jones oczywiście z pierwszego albumu grupy The Clash. Z tamtego czasu również utwór Państwu na pewno bardzo dobrze znany. I need money, God, I had none. I fought. Oryginalnie The Crickets, a później między innymi w latach, w drugiej połowie lat 70. The Clash, I Fought the Law. Bo tak wspominamy w poniedziałkowych tonacjach to wszystko, co, muzycznie doprowadziło Trójkę do 2017 roku. Ta cała historia, chociaż oczywiście w małych pigułkach, tutaj w poniedziałki między 14 a 15, a od przyszłego tygodnia już o godzinę dłużej. No a teraz 24 minuty po godzinie 14. Aha, mail piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. To też jest jeden z takich utworów, który właściwie tylko u nas był tak bardzo popularny. No może nie aż tak bardzo, ale jednak jakąś popularność zdobył. 1998 rok. Pamiętają Państwo? This is a train in the night, and now it's time for you to go. You know you had a healthy life, boy. You walk this world like you're a ghost. Your hands are coming through the needles, sick of your tragic and your evils. I am the keeper of the songs of every love. Zespół z Birmingham, ale tego amerykańskiego w stanie Alabama. Nazywali się Remy Zero i w 1998 roku opublikowali m.in. taki utwór Prophecy z tamtych lat. Można było swego czasu ten utwór, tę piosenkę usłyszeć m.in. w Trójkowym Ekspresie. Pamiętam to bardzo dobrze. 28 minut po 14. To co teraz? Odetchnijmy trochę od przeszłości. Spróbujmy przenieść się w czasy nam współczesne. Warhouse, nowa piosenka.

Będzie jego czwarty album i przyznam, że jeśli chodzi o ten 2017 rok, bardzo mocno wyczekuję tego wydawnictwa. Pojawi się w sierpniu Ghost Poet. Zapomniałem o plusie, o tym dodatku w tytule tej piosenki Trouble and Me. Teraz wszystko się zgadza. Dlaczego to jest tak, że jak się ma zacząć lato, właściwie na jego początku, jak się mają zacząć wakacje, to tak sobie myślimy, to będzie fajny czas, to się wszystko zaraz zacznie, to wszystko przed nami, będziemy wyjeżdżać, będziemy cieszyć się muzyką, będziemy na różnych koncertach, będziemy Państwu o tym opowiadać, a później następuje mniej więcej coś takiego, nie wiem, czy potrafię pstryknąć w palce. O, teraz było trochę lepiej. Następuje właśnie coś takiego. Jest koniec i zaczyna się jesień. Nie, nie, nie, nie. Jeszcze się tym cieszmy, jeszcze jesteśmy przed tym czasem. No to podjęcie wątku sprzed tygodnia, bo chyba się Państwu spodobał, co odczytałem w wielu mailach, za które bardzo dziękuję. Wtedy utwór tytułowy z płyty z Europa, a dzisiaj, jeśli chodzi o zespół Jucu, Cytryna. We'll be right back. picture, a moving picture. Through the light projected, he can see himself up close. A man captures color, a man likes to stare. He turns his money into light to look for that. Money into life, to the To taki hołd Bono dla jego matki w tym utworze Lemon, zespół U2, 1993 rok i płyta z Europa. Dokładnie za kwadrans, godzina 15. Nie ma to jak zmienić scenariusz danej audycji w jej trakcie, a ponieważ radio jest najlepsze wtedy, kiedy dzieje się na żywo, no to pomyślałem sobie, dlaczego nie? Przed chwilą przyszła wiadomość od pewnego polskiego zespołu. Wracamy z koncertu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Bardzo proszę. Zawsze w takich momentach od wielu już lat, no może nie są to jakieś długie lata, ale powiedzmy od 3 lat tak nawołujemy: panowie, a co z nową płytą, a gdzie są nowe piosenki, a chętnie byśmy coś zagrali. Mogę to oczywiście powtórzyć i powtórzyć i powtórzyć i powtórzyć. Nie wiem, czy będzie sygnał zwrotny z Mysłowic. Oby był. Pozdrawiamy was bardzo gorąco w podróży, chłopaki, i oczywiście bezpiecznej drogi. Fikcja jest modna, zespół Mysłowic z dawnych lat. O. Za 12 minut godzina 15, to teraz bardzo zdolna. Pix. Thank you. tumbles down when you're gone. Wiek strachu albo wiek obaw, może tak, Age of Anxiety, czyli debiutancki album Mahany Rogers, która się ukrywa pod artystycznym pseudonimem Pix. To właśnie przed chwilą ona i utwór Babu z tej płyty. Na koniec jeszcze jeden mocny akcent, bo mocno dzisiaj zaczęliśmy, taki misz-masz w dzisiejszej poniedziałkowej tonacji. Mam nadzieję, że ku Państwa radości. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas. I jeszcze na koniec Buzzcocks. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Trasy kolarskie za naszą zachodnią granicą przyciągają coraz więcej rowerzystów z Polski. I to z różnych rejonów naszego kraju. Przyciągają ich starannie wytyczone ścieżki rowerowe, bogata infrastruktura kolarska i wiele ciekawych rzeczy do obejrzenia. Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki ma dziś dla Państwa konkretną propozycję. Chciałabym Państwu przedstawić dzisiaj szlak kultury przemysłowej na terenie Zagłębia Rury. Teren ten był europejską stolicą kultury w 2010, a poza tym jest troszeczkę podobny do naszego Śląska i warto może zobaczyć, jak Niemcy poradzili sobie z problemem rekultywacji i przywrócenia tych terenów przyrodzie i człowiekowi. Szlak polecam dla rodzin z dziećmi i mniej wytrawnych cyklistów. Biegnie on bowiem ścieżkami asfaltowymi i jest właściwie dostępny dla każdego. Dostępny dla każdego na terenie płaskim. Głównymi i unikatowymi zabytkami są oczywiście zbiorniki gazu, kopalnie, wieże wyciągowe czy piece hutnicze, ale przekształcone na dzisiejsze potrzeby, a więc na platformy widokowe, ścianki wspinaczkowe, ale także centra nurkowe. Także warto po drodze zboczyć ze szlaku i skorzystać z tych atrakcji. Szlak biegnie również niedaleko Dortmundu, więc kibice Borussii będą mieli okazję zobaczyć tam stadion piłkarski. Warto też zwrócić uwagę, jak wykorzystywane są wykopaliska i jak przystosowywane są do aspektów kulturalnych. Na przykład przystosowuje się je do scen teatralnych. W wykopaliskach ogromnych wybudowano na przykład amfiteatr, gdzie odbywają się koncerty, sztuki teatralne i różne wydarzenia związane z kulturą. Czyli trasa kolarska dla każdego, tak? Tak, także polecam ją w szczególny sposób, ponieważ jest nam bliska również z uwagi na odległość od Polski. Tak. Z niemieckich tras wrócimy na krajowe szlaki. Trwa nasz 47. konkurs kolarski dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie dla uczniów. Proponujemy Wam wycieczki rowerowe w pojedynkę lub grupowo. Trasa dowolna. Po zakończeniu rajdu należy nam przysłać sprawozdanie z wycieczki. Te relacje oceni jury i na tej podstawie wybierze laureatów akcji, którzy w nagrodę pojadą na super rajd do Włoch. Pedałować będą trasami Riviery Adriatyckiej. Na sprawozdania czekamy do 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup bezprzewodowy odkurzacz pionowy Philips 3 w 1 za 1599 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Mamo, a dlaczego wędlina ze Stokrotki jest taka dobra? Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka, jedyne złote 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne, tylko złote 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy.